We zouden nog een gedeelte tassen te lezen uit Gods heilig woord, het welk u beschreven vindt in het boek der psalmen en daarvan de 71ste psalm. Wij noemden psalm 71 het dag vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezichten hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog haar dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde dan zelf aan. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotsteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen die verkeerdelijk handelt en des opgeblazenen. Want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere. Mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van den buik aan. Van mijn moeders ingewand aan, zijt gij mijn uithelper. Mijn lof is geduriglijk van u. Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, den ganse dag met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms, verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te samen. Zeggende, God heeft hem verlaten, jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser. O God, wees niet ver van mij, mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn zielen tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad u zoeken. Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al uw lof nog groter maken. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, den ganse dag uw heil. Hoewel ik de getallen niet weet, ik zal heen gaan in de mogendheden des Heren, Heren. Ik zal uw gerechtigheid vermelden, uw alleen. O God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en de grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik in deze geslachten verkondig aan uw arm, alle nakomelingen uw macht. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Gij die grote dingen gedaan hebt, o God, wie is u gelijk? Gij die mij vele benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult gij mij weder levend maken en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Ook zal ik u doven met het instrument der luit, u trouw, mijn God. Ik zal uw psalm zingen met de harp, o heilige Israëls. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik u zal psalm zingen. En mijn ziel, die gij verlost hebt, ook zal mijn tong uw gerechtigheid dan ganse dag uitspreken. Want zij zijn beschaamd. Want zij zijn schaamrood geworden, die mijn kwaad u zoeken. Gij zijt alleen God, wiens geduld Isaias, wiens langmoedigheid langs, wiens verdraagzaamheid zonder weerga en de onderhouding van de schepping en de herschepping bij de werken des Allerhoogsten zijn en ook blijven. Genade en vrede en barmhartigheid zij bij den aanvang, ook bij den verderen voortgang, rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Naar aanleiding dat we jongstleden donderdag een schriftuurlijk een ouderdom hebben belicht, hadden we gedacht uw aandacht een ogenblikje te bepalen bij dat u voorgelezen hoofdstuk Psalm 71. En zonder dat negende vers: verwerp mij niet in een tijd des ouderdoms en verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Tot zover. Vragen we vooraf om de voorlichting des geestes. Uwen zoeten en onmisbaren God en Heilige Geest, die mens van dood levend maakt en hem aan zijn schuld ontdekt en hem ontdekt aan de wraakoefenende gerechtigheid God en hem ontdekt aan de geschondene deugden God en goddelijke eigenschappen, die mens inwint en overwint om een capitulatie te mogen inleven in een overgave waarin hij zijnzelf verliest. Een beter verlies is er niet. En een zaliger verlies is er ook niet. Dan gaat het alleen om u. En ook u om de zondaar. Dan worden die twee in Christus één. Door bloed en door gerechtigheid. Gij mocht de waarheid uw goddelijke getuigenissen genadelijk openen. We hebben alles op slot gedaan. De hemel en ons hart en uw woord is allemaal op slot. Kan niemand openen dan die leeuw uit de stammen van Juda. We hebben alleen de hel open gedaan. En die blijft open. Die blijft eeuwig open. Tenzij. Mogen beleven als een wonder. Van God. Dat de zonen Gods. Een tweede Adam geworden. Om naar de hel te kunnen gaan. En de hel te worden tot een hel. En uw kerk door de hel naar de hemel te brengen zonder hel. Gij hebt uw vermaking in zonde in het werk der herschepping, waarin vrije genade, waarin soevereine genade, waarin alleen genade openbaar. Waarvan ook David, uw knecht, door uw heilige geest geleerd betuigt door u, om het eeuwig welbaren, hebbende ervaren dat alle volmaakte giften alleen afdalen van den Vader der lichten, bij wie geen schaduw van omkering of verandering is. Gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Uw onveranderlijkheid waarborgt de eeuwige zaligheid voor uw kerk. En uw weergaloze barmhartigheid zal uw kerk vervolgen, voortdurend, om ze uit alle afgronden op te halen, waarin ze zich voortdurend brengen. Opdat ook in de onderhouding alleen overblijven, het is Israëls God die krachtig is, van wie het volk zijn sterkte looft God, elk moet hem vrezen. Want u Sion wordt het gewaar, zonder u kunnen ze niets doen, niets heer, dan is er geen zucht om te zuchten, en dan is er ook geen traan om zonde te bewegen, en dan is er ook geen begeerte om u te begeren, dan is er niets dan de dood, en de dood is sterk. Wel zo sterk, dat uw knecht David ervan uitriep, of u wonderen zoudt willen doen, in doden, en het was een levende man. Het was een man met gerechtvaardigde genade, en zo dood, dat hij betuigde, och, of er leven in mij is. En het uitschreeuwt voor uw aangezicht, gun leven, een verworven leven der eeuwige verkiezing, en een gegund leven door de dood van Christus. Alleen door uw bloed, dat een goddelijke waardij heeft, en ook eeuwig gaat, welke prijzen nooit vermindert, maar zijn waarde houdt, eeuwiglijk. Och, we mogen ons arm stof op aarde willen gedenken, straks zijn we allemaal doodstof, en zal dan uw lof in ons leven verheerlijk zijn, zal dan uw deugden gekend in de openbaring van de dood van Immanuel, waarin de opluistering, waarin de wraakoefenende gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. U kent uw volk liefhebben, zonder dat er iets bij verliest. Ja, zelfs, u kan ze verlossen tot de meerdere heerlijkheid dan in het rijk der schepping. U kan ze zelfs omhelzen met eeuwigheidsomhelzingen, zonder verliezing van de waarheid, zonder verlies van uw eer, zonder verlies van uw gerechtigheid, en zonder verlies van uw goddelijke heerlijkheid. Die eeuwigheidsknopen kon niemand losmaken, en die raadselen konden niemand oplossen, maar die heeft God aan God opgelost. En dat raadsel heeft God aan God geopenbaard, in zijn vervulling en menswording. U mocht ons in dit morgenuren een zegen verlenen, tot opmerkzaamheid, heren. Opmerkzaamheid is beter, en is meer dan offeren. Opmerkzaamheid raakt het hart. Het raakt de ziel. Opmerkzaamheid moet zeggen, och, dat de hemel nog in zwavel reent, maar nog goedgunstigheid openbaart aan mens en beest. Dat u, dat allerheiligst goddelijk zijne wezen, die geen zonde kan zien zonder ze te haten, maar een zondaar gaat beminnen met wegwerping van zijn zonden, met hating van zijn zonden, maar de zondaar wast, reinigt in uw bloed, als die goddelijke advocaat aan de rechterhand des vaders voor biddeloze bid en hartelozen en hart heeft dat gebloed, welke zijden doorstoken, welke hart zonder weerga. Het ene staat, er is anders geen hart voor enige zonde, als alleen dat hart wat doorstoken is tot bloed, de rechtvaardig maken en tot water der besprenging in de heilig maken. U bracht ons vanmorgen nog hier, heb u gedaan. Anderen zijn heen gegaan uit de tijd om nooit meer te keren, maar te blijven in de eeuwigheid. Daar hebt u ons nog gelaten, geen lust in ons een dood die we toch zo verdiend hebben, en elke dag nog, ja, elk uur nog. Geen lust in ons verderf, waarin we onszelf gestort hebben. Want als u zou doen wat wij ons leven lang doen, dan waren we van u vergeten en verlaten met eeuwige verlatingen. Och, kom. Ach, kom, Heer Jezus. Mocht nog eens een bezoekje geven. Zou een eeuwig wonder zijn, dat is waar. Zou alleen in u maar te bewonderen zijn. Maar het kan. Kan. Want u bent altijd al teruggekeerd tot uw volk. Altijd. Je hebt nooit geen afscheid van de genoemde. Hoewel zij het wel eens vrezen. Dat nog eens gebeurde zo. Hij heeft nooit gezegd, je hoeft niet meer te roepen, want ik luister niet meer. Je hebt nooit gezegd, je hoeft je zonde niet meer te beleiden, want je meent het toch niet. Hij heeft nooit gezegd dat er bij u geen redding en dat er bij u geen verlossing was. Maar heb altijd getuigd, roep mij aan. En dat roepen, dat is ook van u. En die volharding ook. En die volharding ook. Niet meer op te kunnen houden, dat is uit u. En dat is van u. Dat niet rust voordat het weer in u is. De oplossing en de verlossing. Je hebt ook nooit tot uw kerk gezegd, u bent met de slecht. Een doorbrengen in een verkwist van de duurste zaken, en dat is genade, die alleen door de dood verworven en die er zo makkelijk doorgebracht wordt. Ach, Heere Jezus, Vaders lieveling en voedsterling, die u zelf lieve dood liefden, dat uw volk voor eeuwig gedood werd. Die liever zelf naar de hel ging, om uw hel hun tot een hemel te maken. Die liever zelf in hun plaats verdoemd werd, om hen te kunnen verzoenen. Die zelf met eeuwige, allerdiepste verlatingen verlaten geweest is, om die drievoudige dood te doden. Die drievoudige dood in die drie uren te verslinden en te overwinnen. Tot een eeuwigdurende, allervolmaakste te betalen en volbrengen. Och, waar gij uw voetstap zet, daar laat het wat na. En waar gij een woordje spreekt, daar blijft er wat van hangen. En als u de bezwaarste harten verkwikt, dan vergeet men uw woord niet. Maar dan moet men getuigen, hoe zoet zijn mijn uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Och, ach, u mocht onze onderlinge samenkomst eens verrassen. Al was maar een minuutje. Een druppel is ook wat, heren. Een druppel is ook wat. Gij mocht dat om uw naams wil schenken. En jong en oud gedenken. In goddelijke kracht, in goddelijke almacht. Niet alleen tot verandering. Want die zonden genoeg in de hel zijn, veranderde mensen. Maar tot vernieuwing. Tot vernieuwing. Een nieuwe mens gemaakt. Doordat God die mens geworden is. Dezelfde verworven. En daar gesteld heeft. In de verheerlijke rechtvaardigheid. Van de ene God. Och, er zijn onder ons ook zoveel oude mensen, Heer. Er zijn er ook zoveel en thuis zitten er ook zoveel. Die de leeftijd der sterken, niet alleen, maar die de leeftijd der zeer sterken. Al aan zijn en sommigen al diep in zijn. Wat een langmoedigheid, wat een lengte, maar. Kan elk uur ophouden. Kan elk een dag eindigen. En een lange langmoedigheid is groot tot de dood. Verder niet. Algemene genade is veel. Daar eten we van, daar drinken we van, daar zijn we van gekleed. En daar leven we nog maar. Ze laten ons leggen bij de dood. En geven ons niets mee voor de eeuwigheid. Algemene goede tierenheid. Daar kunnen we oud in worden, maar het geeft geen bekering. Heere, gedenkt onze zieken in het ziekenhuis. Och, u mocht ze eens opzoeken. Als dat gebeurt, dan gebeurt dat meest onverwachts. Maar het openbaart zich in de vruchten. Want elke boom wordt aan zijn vruchten gekend. Je mocht ook onze weduwen en weduwmannen, och, die meest alleen door den huis lopen, al lopen er nog meer. Die meest alleen zijn, al hebben ze er nog meer in huis. Die alleen het huis moeten delen, zowel als het bed. Och, heilig, druk het eens in. Want een dood mens kan alles beleven zonder leven. Een geestelijke doden is zo dood, Heer. Dat alleen door almachtige kracht, gelukkig, dat u dat kan. En ook doen wil en doen zal. Zolang dat verkiezingsbesluit niet leeggebaard is. Dan zal dat blijven baren. Totdat de laatste wederbaat is. Gedenkt ook al uw knechten wie ze zijn, daar vragen we niet naar. Daar vragen we niet naar. En waar ze staan, daar is u het volmaakste bekend. Want dan zijn u voorverordineerde kinderen. En ook voorverordineerd tot knechten. En dan hebben ze niets te mijnen dan de eigen ellende. In de eigen dwaasheid. Daar hebben ze niets te mijn. Dan de eigen zwakheden. Maar ze mochten nog eens gemijnd worden. Door de duidelijke bediening uw geestes. Leid ons door het woord uw gerechtigheid. en verblijd nog door uw goddelijke daden tot uw heerlijkheid en tot een onsterfelijke zaligheid. Amen. Psalm 36, de 36e psalm, en daarvan het tweede, derde of laatste zangvers. Uw goedheid, Heeren, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog, uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos gij behoeft. En zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welsmaak, hier elk een liede dronken. Dat tweede en derde van de 36e psalm en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn er liefdegaven afgezonden. Thank you. We wilden vooraf iets zeggen van die 70ste jaardag die God onvergetelijk heeft gemaakt. Ja. De meeste tijd, dat weet je ook wel, zijn die dagen maar mager. Heel mager. Want dit komt en dat komt. Maar God was er allemaal voor. Was er allemaal voor. Toen ik 's morgens bij de komst van de dageraad wakker werd. Ja. Is 70 jaar in. En anderen zei dat is een kroonjaar. Dat is een kroonjaar. Ik mijn knieën boog gelijk als anders, meest zonder gebed. Ik heb al wat afgebid zonder te bidden. En meest zonder hart, Zomaar wat opzeggen, Is dat met jullie ook zo? En toen ik op mijn knieën terecht kwam, toen moest ik zeggen, Heer, zou zo'n mens nog bekeerd kunnen worden? Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou voor mij ook nog een genade zijn? Het is zo donker, het is zo mistig, Zou er voor mij ook nog hulp zijn en nog redding? Ze noemen het een kroonjaar. En toen ging een ogenblik voorbij mijn aangezicht, die 70 jaren. En toen heb ik gezien wat ik gedaan heb. Nooit anders als Christus gekroond met een doornen kroon. Al die jaren door. Altijd kruisen. Altijd met doornen kronen. En dat ging naar binnen. Dat weer bitter en toch zoet. Dat weer smartelijk en toch liefelijk. Ja. En toen ik daar zo lag voor het aangezicht van hem, die ook zoveel wonderen in mijn leven gedaan heeft, en die gingen ook voorbij me heen, zodat ik van het ene verteerde en van het andere zeer vernederd werd, En in zulke diepte, dat ik moest uitroepen, o God, uw geduld kan nooit besproken worden. En uw verbondsverdraagzaamheid zonder weerga kan nooit eindigen voor je kerk. En dan komt diezelfde Heer Jezus, Hij kwam altijd terug, he. En als hij niet terugkwam, volk, dat was gebeurd hoor. Je hebt wel eens een gevoel dat ze, nou dat hij niet meer komt. Het is zo diep verzondigd. Nou zal hij wel afscheid van me genomen hebben. Hebben jullie dat ook wel eens? Hij denkt, nou komt hij nooit meer. En dan is de verdoemenis het ergste niet, oh nee. maar zijn aangezicht niet meer zien, dat is de verdoemenis. Zijn littekenen niet zien, zijn bloed niet zien. En de gemeenschap van de ene God mis. Dat is dan de smart in de smart. Maar God doet nooit geen half werk. Wij doen nooit geen goed werk. Maar God doet nooit geen half werk. Nooit. Want dan worden we bepaald bij Hebreeën 11. Het is wel te groot. Dat moet ik ook zeggen. Het is groot. Ja, zelfs moet ik denken, het is te groot. Maar als God het je nou geeft, dan krijg je ook hand om het aan te pakken. Zij dat onthouden. Want je krijgt hand, dat is geloof. Om aan te pakken wat je zegt. En dan lezen we in Hebreeën 11. En dat ging dieper als de kennis van de zonde. Dat God zich niet schaamt om hun God te zijn. Toen was ik uitgepraat. Ik maar een ogenblik stil moeten bewonderen. En zich niet schaamt om hen zijn broeders te noemen. Dan ben ik zo blij Eden dat ik er al 70 ben. Vanmorgen zei er een van mijn kinderen. We hadden nooit gedacht dat je geworden zou hebben. Ik zei, nee, je vader ook niet. Je vader ook niet. Maar hierin heeft God ons vele tot een wonder gemaakt. Ik heb het altijd slecht. Ik heb tijd en dan kan ik er niet in denken dat er één slechter op de wereld is dan ik. Maar er werd toch nog iemand gevonden in de schriftuur. Dat is in die goddelijke Bijbel. Die was in zijn ouderdom bang. Dat hij nog van God verworpen zou worden. Ik kan niet anders zeggen. Het zou wel verdiend zijn. Het is u voorgelezen, het 9e vers. Verwerp mij niet ten tijde mijn ouderdoms. En verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Toen dacht ik, maar David. Hoe kan u nou met zoveel genade zeggen, verwerp me niet. Hoe kan u nou met zoveel gunsten zeggen, verwerp me niet. Je hebt toch zulke wonderlijke en goddelijke dingen beleefd daar. Lees nou 1 Samuel 16 is. Die man die werd achter de schapen vandaan gehaald. Hij moest gehaald worden. Want ze dachten, ja, die kan toch nooit geen koning worden. Die kan toch nooit geen koning zijn. Die had de gestalte niet, die had de lengte niet. Hij durfde gans niet voor koning. Dus Isaïe zei, ja, laat die maar in het veld. Die hoeft er niet bij te wezen. En die moest God hebben. God moet altijd hebben wat niemand meer hebben wil. Samuel zei, we kunnen geen offer aan doen. Als hij er niet in is, dan loopt alles vast. Alles loopt vast. Samuel kan zijn olie niet kwijt. Samuel kan de zalving niet kwijt. Er staat hem. En is dat allemaal. En dan openbaar Timus. Is hij dat er nog eens. En dan moesten ze allemaal op wachten. Dan moesten ze allemaal op wachten. Geliefden. In den hemel wachten ze. Zonder smart. In den hemel wachten ze. Zonder twijfel. En zonder duisternis. In den hemel wachten ze op de strijdende kerk. Opgelost. En dan zal het geen verloste kerk meer zijn eerstelijk. Maar er zal een triomferende kerk zijn. En een triomferende kerk die triomfeert in de genade waar God zich als God eeuwig in vereert. David heeft in zijn leven, oh ja, smartelijke leven. Moet ook zeggen hoe is die man erdoor gekomen, dat God hem erdoor gehaald heeft. Omdat God hem erdoor gehaald heeft, anders was hij er niet doorgekomen. Want God houdt met zijn volk al te wegen waar hij niet door kan komen. Waar hij niet uit kan komen. En waar hij niet van weet waar hij ooit mee terecht zou komen. Want deze persoon, die is ook geboren. Trouwens, alle weldaden Gods, die moeten geboren worden vanuit de hel. Daar moet plaats voor gemaakt worden. De hel moet plaats maken voor de hemel. En de duivel moet plaats maken voor roepen. Tot hem die in de wereld gekomen is. Om de werken des duivels te verbreken. Heb je ze? Die kan je nachten wakker houden alleen. Het ellendigste ding. En die moeten we toch leren kennen hoor. Want als we de duivel niet leren kennen, kan je ook niks van Christus leren kennen. Paulus zegt zijn listen zijn ons niet onbekend. Hij wil zeggen, wij hebben ze gewaar geworden. Maar de geboorte van deze psalm is dan in 2 Samuel 15 en 16. Daar lezen wij dat Absalom zijn vader van een troon jaagt. Zijn vader in het leven staat. Jongens, hoor je dat? Hoor je dat? Die Absalom die wilde zijn vader van de wereld hebben. En die wilde zijn vader gedood en hij koning. En daar heb je een afschaduwing van onze diepe val. We hebben God willen worden. We zijn hellelingen geworden. We hebben beter geweten als God. En nu staan we daar. Onkennis, onwetendheid. Zonder verstand. Want Psalm 14 getuigt. Dat God als door een luik uit de hemel gezien heeft. Of er één mens was, eentje. God zocht er geen duizend. Nee, geen duizend. Of hij er eentje vond. In Veenendaal. In Ede. In Nederland. Nee, in de ganse wereld niet eentje, niet eentje die verstand had. Want een verstandig mens. Dat is een gift, he. Die gaat God zoeken. Die gaat onvergankelijke dingen zoeken. Die gaat de dingen zoeken waar Christus van getuigt. Zoek eerst. En dan kan je nog duizendmaal lezen. Er komt nooit geen eerst. Voordat God niet eerst komt. Er komt nooit geen eerst. Tenzij God is een eerst maar. Er komt nooit geen eerst. Tenzij dat God is een begin maar. Dan wordt het wel waar. Dan wordt het wel waar. Want dan zie je dat je tijd kort is. Dan zie je dat je tijd ook kort. Dan zie je dat je tijd onverwachts een einde neemt. En dan is het eeuwigheid. Ach, jongen, nou, die zal zo lang duren. Ja. Die zal zo lang duren, kinderen. En jongens. En meisjes, ach, dat God zich over je ontfermt. In genade en je vereert. En moet je gaan roepen, dan zij roepen ook. En moet je gaan zoeken, dan zij zoeken ook. En dan zal het zich in zijn vruchten openbaren. Want we hebben in onze val onszelf zo ver van God afgezonden. En elke dag nog verder. Elke dag nog verder. Die mens komt nooit naderbij, tenzij dat God nabij komt en inkomt. En anders moet je er niet op rekenen, want gaat van de mens niks uit als de deur. Maar wat wilde ik eigenlijk zeggen? Dat als David gekastijd wordt, geslagen wordt. Ja, bij ogenblikken verpletterd wordt. Door middel van zijn zaad. Door middel van zijn kinderen. Dan zijn dat werkelijk mee de smartelijkste zaken. Mee de diepst ingaamste zaken. Als je eigen vlees je van een troon jaagt. En je eigen vlees je tot smaad. En je eigen vlees je gaat ontkronen. Dat is een zaak, geliefden. Men noemt dat wel eens Patmoskruis. Die kan je niet vertellen. Kan je niet buiten de deur krijgen. Die kan je halve nachten of soms een hele nacht van wakker liggen. En zeggen, oh God, waar zal dat toch aankomen? Dat was die David die zegt, verwerp mij niet. Geef me niet over. Ook niet aan mijn eigen vlees. Want dan geldt het uw woord, dan geldt het uw getuigenis. Maar zou nou David werkelijk bang geweest hebben, dat God hem verwerpen zou? Natuurlijk. Natuurlijk. Anders stond dat niet in de Bijbel. Vraag dus aan ontdekt Sion, vraag maar aan Jeremia. Vraag het maar aan Jeremia. Lees dan dat 20e hoofdstuk maar. Daar zakt de man van een berg van Gods eer en eerlijkheid en blijdschap zijn de zielen, zinkt hij zo diep weg als in een afgrond, dat hij uitroept vervloekt zijn een dag, waarop ze mijn vader boodschapten, u is een knecht geboren. Hij zei, die knechten worden als Sodom en Gomorra. Omgekeerd dus. En ook zegt hij, of de baarmoeder van mijn moeder. Met een eeuwige zwangerschap van mij bezet was. Dat is een moederloosheid, jongen. Ik heb er ook wel eens wat kennis van moeten maken. Maar dan heb je een duisternis met een eeuwigheidsgevoel. Met een eeuwigheidsgevoel. Waar je nooit meer uitkomt. Waar je eeuwig aan maar dieper wegzinkt. En je zal zeggen. Maar heb David dan aan de waarheid getwijfeld. Ik zal het je zeggen. Dat Jeremia getuigt. Dat vlak voor. Waarom zou je mij zijn als een leugenachtige man? En als water die niet bestendig zijn. Het is zo, Jeremia vraagt, Heere, u kan toch niet liegen? U kan toch niet liegen? U kan toch niet beloven en niet vervullen? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Voelt u hoe die kerk soms hangt? Aan een draad van wanhoop. Hoe ze zo hangt aan een draad en zegt, ach, als ik nou zo zou moeten sterven. Dan kan ik niet anders denken als het is voor eeuwen verloren. Dat ik nou zo om zou moeten komen. Dan zou ik niet anders kunnen denken als dat is voor eeuwen buiten. En David wist toch ook wel van de rechtvaardigmaking af. David wist toch ook wel een beetje van de heiligmaking af. We kunnen wel iets zeggen hoe donker dat het geweest hebt. Maar we kunnen nooit zeggen hoe donker dat nog worden zou. Kunnen we niet zeggen. Zou dominee Franje ooit gedacht hebben. Dat het zo donker zou worden. Dat hij aan zijn kindschap en aan de knechtschap beiden ging twijfelen. Aan de beproevingen lang duren. Aan de beproevingen dag aan dag duren. dan proef je daar een eindeloosheid in. Dan schreef er van alle kanten, hij gedenkt hem niet meer als wanneer. Hem is geen hulp bespoor. En dan weet God hoe ver het gaan kan. Die zal nooit over tijd wezen. Maar hij zal zich altijd wel op die tijd openbaar komen. Dat het er alleen overblijft. Door u, door u. Om het eeuwig welbaar. Verwerp mij niet zichtig ten tijde mijns ouderdoms. Want mijn ouderdom levert niks op als zonde. Oudheid baart geen heiligheid. Ook geen gerechtigheid. Oudheid baart geen wijsheid. Oudheid baart ook niks, geliefden, als verstandeloosheid is waar. Een grijze kroon is een sieraad, maar dan in gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid van Christus. Wij hebben van nature niets als ongerechtigheid. Verwerp mij niet alsof David zegt. Als je me wegwerpt, dan werp me uit uw gunst en voor eeuwig uit uw gemeenschap. Wat me smartelijker zal zijn dan duizend hellen. Wat me pijnlijker zal zijn dan duizend doden. Verwerp mij niet, zegt hij in Psalm 51, van voor uw aangezicht, van er is er geen licht meer. En je weet, volk, wat of een beproeving zonder licht is. Je weet wat een verdrukking zonder licht is. Je weet wat een kastijding zonder licht is. Ik las laatst eens van een oudvader, dat jammer. Wat is het toch ook waar? Hij zei, ach Heer Jezus, wat je ook met me doet, dat doe je. Maar onttrek nooit je aangezicht. Onthoud me nooit, uw lieve geest. Onthoud me dien. Hij wou zeggen, dan kan je alles met me doen. Kan je alles met me doen. Ik dacht, ja, daar stem ik volkomen mee in. Want ik zou niet weten wat er met Christus niet af te leven is. Ik zou die pijn niet weten die door Christus niet te lenigen is. Ik zou die duisternis en die betwistingen des duivels niet weten waar Christus nu boven staat als verwinnaar in de strijd. En geeft zijn volk de zee. In 52 vielen we ook 60 pond vlees af. In de 7 weken. In de 7 weken. Ik heb vaak gedacht. Hier word ik stapelgek. Hier word ik krankzinnig. Zij is ook. Zij is ook hier. En ik dacht ook, want het leek erop. Leek erop. En dan dag in dag. En dan week in week. Dan kom je aan de totale radeloosheid. Tot aan de rand van de wangen. En toen gedacht God aan zijn verbond. Toen. Het is altijd toen volk. Als alle hulp weg. Alle hulp weg. En er niets meer over is als een goddeloze, een hulpeloze zonde. Dan kloppen alle harten in de neer. Om zo een. Om zulk een. De genade poorten te openen. Waarin en waaruit ze zingen. Dit is de poort des Heeren. David heeft die smart van zijn kinderen afgeleefd. De welke de diepste smart is in het ouderlijke leven. Want een kind zit zo diep. Hoor dit jongens. Hoor dit meisjes. Een kind heeft in de natuur de onderste plaats van het hart. Van de vader, van de moeder. Helemaal onderin. Helemaal onderin. Je mocht eraan denken jongens. Als je nog een moeder hebt, voordat je ze begraafd. En dan zou je wensen dat je er nog had. Ik vind het een van de grootste weldaden. als een kind nog een moeder heeft en een kind nog een vader, dan kan je altijd terecht, 's nachts ook. En wat het ook is, dan kan je altijd komen. En altijd aankloppen. En dan roept die moeder weg, kom maar gauw binnen. Maar nog meer, geliefd, nog meer. Ik ben niet in staat om het te zeggen. Nog meer. Als alle vaders wegvallen, dan zit er één vader op. Geen vaders vloek. Met groter mede. Als alles je ontvalt, alles. Ben zweven gezongen. Zalig gij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreed rem. En dan het hachelijks lot heeft. Ja. Dan zegt David in Psalm 77. Ik schatte mijn geheel verloren. Mocht van geen vertroosting worden. Maar dan altijd ervaart de kerk de rechterhand des Heeren verandert. Niet, geen verandering in zijn wezen, maar een verandering in zijn werk. Werksverandering. Verwerk mij niet in mijn raal te doen. Als mijn verstand, mijn kracht, alles minder wordt. Alles minder wordt. Dat de gewoonste dingen niet meer kan. En de geoorloofste dingen niet meer onthouden kan. Dat ik moet zeggen, heren, ik hoef toch een kind te worden. Want dat is Hellebroek ook geworden. En wie ben ik bij het licht van Hellebroek? En ik denk nog aan de oude man. En dan weten jullie wel wie ik bedoel. Je was ook minimaal bang. En zei, als ik mijn bestandje maar hou me. Als ik mijn bestand maar hou me. Een van de grootste weldaden volk. Die bij het klimmen der jaren. Nog bij enige kennis blijft, maar het is zeker dat het minder wordt, want dat word ik ook gewaar. Dat word ik ook gewaar. Ik kan soms de gewoonste namen niet meer zeggen, dan blijven ze weg of ze schieten zomaar weg. Want een ouderdom is het begin van sterven. Een ouderdom is het begin naar de dood. Een ouderdom is reizen naar de dood. En wat heeft David ervaren? Die eeuwige verbondsgetrouwe God. De weldaad volk die boven alle weldaden schitteren zal als een boog in de hemel over het gezegende verbondshoofd Jezus Christus. Het is waar. De verkiezing is een onmisbare daad Gods. Was dat niet gebeurd, dan beurde er nooit iets op hem. Gelukkig dat er bij God een verkiezing is. Ja, zeggen man, ik hoop dat ik het ook nog eens zeg, maar ik gun het je ook. Ik gun het je ook. Dat hij nog eens blij mag zijn met de verkiezing. En dan zal die blijdschap je wel verbreken en uitroep, o God. Gelijk van de week. Ik heb het de hele dag en donderdag wat van gehad. Ja. Het heeft me zomaar helemaal rust gegeven. Die hele dag. Die hele dag. Daar wordt er rust geschonken. Maar wanneer dan die goddelijke genade van boven naar beneden komt. Kan ze niemand weren. Want dan moet de kerk zeggen. O God, jij hebt het gedaan. Niemand kon men overwinnen. Maar u hebt me overwonnen. Daar zegt ook de profeet van. Gij hebt mij overreed. En anders was ik nooit geen predikant geworden. Trouwens, ik ben het nog niet. ik er zelf naar gesolliciteerd had, dan heb ik het al duizendmaal teruggebracht. Hier heb ik het, geef me aan een ander. Want dan word je gewaar dat je niet geestelijk, maar vleeselijk bent. En hij heeft God daar te worpen, nee. Kan je geloven. Nee. Ik zeg niet dat David het niet verdiend heeft, want in de heiligmaking leef je het kortste bij de hel. En minimaal het verste van de hemel. Steek dat maar in je zak. In de heiligmaking is doorgaans een sterven waarin je ziet dat je op de hel reist en niet naar de hemel. Maar we wilden toch nog iets zeggen van de onvergankelijkheid en de onsterfelijkheid van dat gezegende verbondshoofd die gestorven is, opdat zijn kerk door zijn sterven eeuwig God zou werden. Begrijp je niets van hem, maar dat hoeft niet. Je kan beter gegrepen worden dan begrepen. Vanwaar dat golden al had David nog zo diep verzonden. Ik denk wel eens dat elk van Gods kinderen in de ontdekkende genade niet anders kunnen zeggen als ik kan niet dieper verzonderen als ik het gedaan. Dat je niet anders meer ziet dan de zon. En nooit anders meer kennen. Tot je laatste snik. Als daar geen bloed overheen spoelt. Dan sterven we bij het sterven of een eeuwige dood. Maar nu vloeit er bloed over die laatste snik. En dan sterft ons en ik. En dan wordt hij opgelost in een eeuwige nik. Dat bloed van die goddelijke Heer Jezus, dat heeft toch een waardij. O ja. Daar legt de kracht dat God zijn kerk bewaart. Want de Vader ziet bloed en dan ziet hij geen hoeren en geen tollenaars en geen spotters en geen goddelozen en geen doden. De Vader ziet altijd dat bloed dat Christus vlak voor zijn voeten gelegd heeft. En in dat bloed ziet hij geen spotters, ziet hij geen goddelozen, ziet hij geen hoeren, ziet hij geen... Daar ziet hij ze zo blank als hij zelf is. Daar ziet hij ze zo heilig als dat hij zelf is. Daar ziet hij ze zo rein als dat hij zelf is. Want zij krijgen zijn natuur door de wedergeboorte om voor eeuwig te gaan beantwoorden aan de deugden Gods die opgeluisterd zijn. En aan dat zoete recht waar God zijn vermaken heeft en de kerk door vrijgemaakt. En aangenomen wordt. Verwerp me niet, die man is diep in zijn onwaardigheid. Hoe meer zonde dij krijgt, volk, als ik het zo eens zeggen mag. Hoe meer zonde dij krijgt, hoe onwaardiger dij wordt voor de hemel. Hoe onwaardiger dij wordt door genade voor genade. Hoe onwaardiger dij je wordt om ooit een blik, ik dacht van de week ook toen ik op mijn knieën zat, zei Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou dat nog kunnen? Is dat nog mogelijk? En als ik vroeger las van Jeremia in de klageliederen, dat hij zei, Heere, bekeer mij dan toch. Ja, maar je bent het toch? En dan wat profeten, wat tob je toch over? Je hoeft helemaal niet zo te tobben, man. Nu moet maar eens kijken waar je gehad hebt. En dat heb je toch niet voor niks gehad. En weet je wat ze dan wel eens zeggen? Het was toen waar, toen ik het beleefde. Maar het is nu ook waar dat ik de kracht mis. Het is nu ook waar dat het er niet in is. Het Toen het waar was, hebben gezegd, Heere, dank u. Maar als het niet waar is, in de kennisneming van je hart, dan moet weer waar gemaakt worden. Werkelijk het echte werk God, dat zoekt geregeld om echtheid. En de laatste ontmoeting is de zoetste ontmoeting. De laatste openbaring is weer de zoetste openbaring. De laatste vrucht volgt, die smaakt je weer het beste. En de laatste verlossing was weer het wonderlijkste. Daarom zeide ik bij het begin, het is mijn onvergetelijke 70ste verjaardag geworden. Want de meeste tijd zijn die dagen zo mager, dat je nergens wat van zeggen kan, nergens over praten. En dan gaat het me goed. Dan gaat het werkelijk nog oorlog goed, maar hij zei, oh God, wat ben ik toch maar. En toen had God de eerste die me feliciteert, de eerste. Terwijl ik er zich niet schaamt, een God genaamd. En om 7:30 belde broer Lemijn uit Amerika. Ja. En och, die man wenste me ook alle goed zegen. Ja. Alle goed zegen. Zei, hoe gaat het bij jullie? Hij zei, donker. Hij zei, het is donker. Bij ons ook heet. Bij ons ook. We hebben toch nog een enkel woord uit datgene gezegd wat we zo even ervaren. We hebben een goede dag. Zei, ja. Ik had niet gedacht, want kon niet. Kon niet. Dan versterkt die band ook nog weer. Over dat. Dan ben je blij dat me kan de stem schort. Ik geloof dat in de eerste tijd der gemeente van Christus, dan ze van Christus en van elkaar hielden. Klopt dat? En de gemeenschap der heiligen. Maar David gaat eindigen op Psalm 71. Dan twijfelt hij toch niet meer. Het is toch wat een. Zo niets meer als twijfelen en zo zekerheid. En zo weer waarheid. En zo weer onwankelbare, want daar rust zijn ziel op God. En zijn trouw. En zijn verbond. Tot in der eeuwigheid. Dan kan je nog weer een beetje hier blijven. En ik wenste wel dat het grote behagen mocht. Om die kleine tijd die we nog hier zijn. In zijn gunst. Tot uw bekering en lering en ondersteuning en onderwijzing mocht zijn. En ook een zonde voor onze jongens en voor onze meisjes. Dat deze arme vorm tot je heil en tot je welzijn nog een ogenblik in Ede vertoeven mag. Amen. Getrouw verbondsgod, gij zijt het brood des levens. Dat brood dat eeuwig hongert naar eters. En die fontein die eeuwig dorst naar drinkers. Dan zal de fontein blijven en de drinkers. Uit de oceaan. Uw eeuwige volgen. Doe genadelijke verzoening in die enige bloedfontein. Die er geopend is voor de huis Jacobs. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de onreinheid. En tegen de zonde van de huis Jacobs. Ach, ontfermt u nog over ons allen voor het besluitbaar. Voor het besluitbaar. Kan nog. We zijn er nog. Gij mocht nog grijpen. En wat u grijpt, dat is gegrepen. En dat blijft gegrepen. En dat zal gaan grijpen naar het eeuwige leven. Amen. We zingen nu het 10e versje van een 72ste psalm. Dat was het eerste versje wat we ontvingen voor meer dan 50 jaar geleden na de eerste openbaring van Christus in onze harten. Dat tiende van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen. Bekleed met mogend heen. De Heer in Israël geprezen. Doet wonderen. Hij alleen. Als de tiende van Psalm 72. Namens gemeente en kerkenraad spreken dat de Heer het gesproken woord mocht vervullen, bedouwen en achtervolgen tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En hij mocht u in het klimmen der jaren met ons begunstigen met het blijken van zijn goddelijke gunsten en de tongen eens geleerde verlenen tot stichting van zijn kerk en tot verlichting en onderrichting en de Satan tot een held te zijn, om een middel te zijn om de vaten te ontroven in Gods hand, opdat zij eer verhoogd zou worden, want eeuwig bloeit de grote kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dan zal het straks zijn, wij hopen dat een Heere u nog een lengte van jaren mag sparen met ons. En dat straks zal zijn door u dan u alleen. Om het eeuwig welbehagen. De Heere, zegene ons tezamen met zijn vrezen. En u zingen we onze leraar staande toe. Uit Psalm 134, het derde versje. Dat zeer een zegen op u daalt. En wat er verder volgt.